Ты бачыш сваё жыццё як рэч, пазычаную на нейкі час у суседзяў. Ты кажаш: асцярожна з ім, гэта чужое. Яго трэба будзе аддаць такім, якім яго нам прынеслі. Ты бачыш сваё жыццё як рэч, пазычаную не толькі табе, але ўсім нам. Вакол твайго жыцця, як вакол першага чорна-белага тэлевізара, мы ўсе сядзім разам у захапленні. Не жыццё вучыць цябе, ты вучыш сваё жыццё быць самім сабою, аддаваць сябе да канца. Быццам ты падабрала сваё жыццё з жалю на вуліцы, такое ўжо яно было голае і галоднае. І гэты смак голаду у тваім роце такі моцны, што перабіваў смак і запах усяго, што б ты потым не ела. Гэты смак голаду, як ён спяваў для мяне, як загаворваў. Гэты дотык галоты такі незнішчальны, што сцюжа прабірала цябе да касцей, што б ты потым не апранала. Гэты дотык галоты, як ён мяне абдымаў, як укалыхваў. Я бачу тваё жыццё як Біблію для Бога, як тое, па чым Бог павінен даведацца пра чалавека і паверыць у яго на слова, як і мы ў яго. Я бачу, як Бог стаіць перад тваім жыццём на каленях. Дарагая Вальжыніна бабуля, звяртаецца да цябе Бог. Мы асабіста незнаёмыя, але, можа, ты пра мяне і чула? Пра мяне пісалі ў некаторых кніжках. Я не магу доўга размаўляць, і гэтыя слёзы з'яўляюцца на маім твары так нечахана, як захопніцкае войска, як высадка спецназу на твар. Гэтыя слёзы ва ўніформе ахоўнага колеру, празрыстыя ў паветры, яны прымаюць колер шчок і ўсяго, на што падаюць. Бабуля, я такі стары, што шмат хто ўжо ў голас пацверджвае маю смерць. Яшчэ крыху я сам паверу ў яе. Пасадзі мяне да сябе на калені. Распавядзі мне, як зямля трымаецца на чарапахах. Твае рукі на дотык, як чарапашы панцыр. Дай мне схаваць пад імі сваю галаву.